Uppdraget som våra hjältar skickats ut på av drottningen har tagit en ny oroväckande vändning. På sin väg för att frita sina fängslade kamrater är de nu själva fångar i en orsgrotta. Hur det ska gå, det vet bara tärningarna. Det här är Finna dolda ting, en rollspelspodd i Barnradion. Spelledare är Hannes Hedlöf. Avsnitt 2. Ni ligger packade som sillar i ett nät ovanför orchernas eldstad. Och det är så trångt, va? Hinda, din armbåge, den trycker liksom in i rumpan på Dolan. Och Siku, din näsa, den kliar något så förbaskat, men du kan liksom inte nå den för att klia tillbaka, för att kapten Skuggklinga ligger liksom på dig och ni har det väldigt, väldigt, väldigt obekvämt. Framförallt obekvämt är det ju eftersom orcherna har tagit all er utrustning och lagt det i en kista som ligger liksom längst in i grottan. Vad är det ni saknar för något? Hinda, du hade väl något svärd? Ja, mitt svärd, ja. Och min sköld och min pilbåge. Siku, vad är det du saknar? De har tagit min läxbok. Ja, just det, den du läser i för att förbättra dina färdigheter. Ja, jag har själva vattenbehållaren, men jag har inget vatten i den. De har tagit helt ut vattnet. Ja. För vattnet är ju väldigt, väldigt viktigt för dig som vattenhärskare. Ja. Varför är det så viktigt för dig? Jag kontrollerar vattnet. Jag använder vattnet för att försvara mig och så. Mm. Dolan? Jag saknar min pilbåge, mina två dolkar. Mm. Min ryggsäck med en bok om alla världens örter. Mina glasbollar med sömnmedel. Och sen mitt låsstyrk så jag kan dyrka upp lås. En enterrock och en sovsäck. Just det. Under er på den här eldstaden som ni hänger ovanför så står det en kittel med brun sörja som liksom bubblar sakta. Och stanken är olidlig alltså. Och vid ett bord i grottan så står den här ledarorchen och den korta orchen och förbereder ingredienser till kvällsmaten. Den stora orchen, han håller upp en död kanin som han liksom flaxar med i luften så här. Gurgel! Chefen, chefen! Denna fångade jag igår! Alldeles själv, chefen! Va? Är det en anka med horn du har fångat, Ruffe? Chefen! Kurre retas igen! Gurgel, alltså ledaren i det här goa gänget, han låtsas inte om de här två utan han tar liksom lugnt på sig ett söndertrasat förkläde som han så knyter bakom ryggen. Då har det blivit dags för Gurgels matlagningslektion nummer 37. Idag ska vi laga anksoppa. Ursäkta, men vi är inte ankor. Va? Jag har aldrig sett en anka som pratar förut. Det är för att vi inte är ankor. I alla fall, ankorna har vi här uppe. Och soppan har vi här nere. Ruffe, Kurre, ut och hämta resten. Vi behöver ormbunke, flugsvamp, lite dragon och en grankotte. Ruffe och Kurre, de försvinner snabbt ut ur grottan med varsin liten flätad korg. Och under er i kitteln så börjar den här bruna sörjan att koka upp nu. Och ni känner att liksom hettan stiger mer och mer. Och med det är det dags att ta fram tärningarna och säga de bevingade orden. Vad gör ni? Jag tänker försöka locka till mig sömnmedlet. Jättebra idé, det är superbra idé. Eftersom det är någon form av vätska i den här behållaren och du är vattenhärskare. Och du har då 16 i tankekraft. Och då ska du slå 16 eller under på den här 20-sidiga tärningen. 16 eller under. 9. Siku, du lyckas med ditt tärningslag. Du blundar och liksom kanaliserar all din tankekraft. Men du tänker på den här behållaren med sömnmedel som ligger i Dolans väska i skattkistan som är liksom längst bort i grottan. Och helt plötsligt så ser ni bara att det börjar röra sig där borta i skattkistan. Och ut kommer då glasbehållaren och den liksom leviterar. Och det är tur nu för att Gurgel står med ryggen mot det och bara så här står och hackar lök. Och efter lite tag så har den liksom kommit fram till dig, Siku. Nu har du den i din hand. Vad gör du nu? Det jag gör är att droppa ner sömnmedlet i den där äckliga sörjan, ja, i kitteln. Du, Gurgel? Va? Ankan pratar igen. Så han kommer närmare Bara vissa ankor kan det. Jag är en av dem. Och innan du sänker ner oss i soppan med de andra ingredienserna. Tänk om soppan inte är god. Då slösar du ju på oss ankor. Gurgelsoppa är alltid god. Men tänk ifall det till exempel är någon som har gjort så att den inte blir god. Då kanske du slösar bort oss ankor på det. Och då behöver ni fånga nya ankor. Det är ju jättemycket jobb. Slå på tankekraft. Jag har aldrig i mitt liv träffat en talande anka. Så låt gå. Och så går han och hämtar sin stora slev. Tar liksom en rejäl klunk. Den är ju jättegod. Kanske lite sött, men nu när jag tänker efter. Umami-smaken är ju... Den gifter sig bra med. Och han ramlar ner i en hög. Skuggklinga, hon väser direkt när Gurgel liksom har somnat där. Att, nu är våran chans, skynda. Vad ska vi göra, Hinda, har du någon idé? Jag gungar nätet. Hur gör du då? Som sådär, tar du tag i repet? Nej, jag liksom bara sådär. Gungar med hela min kroppsvikt. Du börjar alltså. Gunga. Jag är gigantisk. Ja. Keep that in mind. Alltså, jag är typ 3 meter hög. Yeah. Och liksom väger typ 300 kilo. Ja. Alltså jag är liksom stor. Och Skuggklinga bara såhär, fortsätt. Och hon hjälper till också. Dolan. Jag häver mig upp och knyter upp knuten tills det är... lite kvar och så knyter jag loss den när det är rätt tillfälle. Ska se. Och det är precis det som händer. Hinda gungar fram och tillbaka. Dolan häver sig uppåt och knyter loss den. Och liksom precis så att ni bara flyger liksom bredvid kitten så. Då, liksom, då lossar ju hela nätet ovanför er. Så nu är ni fria helt enkelt. Jag springer till kistan och hämtar mina saker. Superbra. Så ni springer längst in i grottan där och börjar då ta upp eran utrustning. Men, Dolan, precis när du liksom hänger på dig liksom din pilbåge så får du bara en plötslig svag känsla av att ni är iakttagna. Och du har ju en specialförmåga. Finna dolda ting. Som heter finna dolda ting, ja. Och vad står det under den? Använder sina känselspröt för att se saker som andra lätt missar. Precis, och det här är en specialförmåga som du kan använda hur många gånger som helst. För att dina känselspröt är så himla bra, du är specialiserad på sånt där. Och du liksom ser dig omkring och ser dig omkring. Och ur ena hörnet av grottan så får du syn på en fågelbur. Och när ni kommer närmare så hör ni att det gnyr. Från en liten smutsig grön varelse. Det är den minsta goblinen ni har sett i era liv. Och han har bara blöja på sig. Kan vi behålla honom? Och han har en stor napp i munnen. När ni kommer närmare så ser ni att orchen har ju kedjat fast honom. Kan vi behålla honom, snälla? Snälla, kan inte bara lämna honom där? Ja, men, vi måste ta honom. Ja, men det måste vi. Jo, nej, jag vill inte höra det. Vi tar honom fast vi släpper inte ut honom. Det kan vara en fälla. Men vi kan hålla på honom. Det där är inte en fälla. Nej, och min känslespröt är 4. Så att det är inte konstigt. Jag går rakt fram och tar den. Du går rakt fram och tar den. Jag är en väldigt mamma person. Goblinen tar sakta ena handen mot munnen och så tar han ut nappen. Och sen spärrar han upp ögonen och skriker för full hals. Alarm! Alarm! Ankorna flyr! Och det skriket får de andra två orcherna som precis är på väg hem igen att släppa sina korgar och bara springa in i grottan. Och nu är det bråttom. Vad gör ni? Jag kastar bebisen. Du kastar bebisen. Jag kastar den så långt jag kan. Du är så liksom, du är så inne i det här så du vet inte vad du gör. Så du kastar iväg bebisen som liksom så här. Och landar uppe på en liten hylla som Gurgel har satt upp i en glasburk. Och nu kommer de andra två orcherna. Dolan, du står med pilbågen redo. Jag vill skjuta någon i foten, tror jag. Dolan skjuter iväg en pil som sätter precis i foten på den stora orchen. Och han tar upp foten och hoppar på ett ben så här. Och trillar på Gurgel som ligger där helt soppdränkt. Nu är det den lilla orchen kvar som kommer springande mot er. Jag vill trampa på honom. Hinda vill trampa på honom. Han kommer vara som en liten fläck. Han har tagit upp en stekpanna på vägen. Så han säger, skjuts! Ah, kroppskontroll på den va? Yes, du slår på kroppskontroll. 16 eller under. 16 eller under. Nej, seriöst. Vad fick du? 19. Han är väldigt, väldigt snabb faktiskt. Så att när du försöker trampa på honom så, liksom, så lyckas han liksom hoppa åt sidan och slår Siku på knäskålen. Du tar faktiskt 2 i skada. Och det är alltså 2 livskraftspoäng som du förlorar. Jag sparkar till honom så hårt jag kan. Då slår du på, då får du slå på kroppskontroll. Ska vi se. Du lyckas, så du måttar en perfekt fotbollspark nästan på den här lilla orchen som flyger i en båge och landar på andra sidan grottan. Kom igen, nu springer vi, kom igen! Någon måste bära mig, jag har ont i ett ben. Okej, jag tar upp Siku som att hon har skadat sig i benet och så kastar jag över den över axeln som en potatissäck och så bara springer jag. Ja. Du vänder ju utåt men jag är vänd mot grottan så jag liksom bara vinkar och säger jag hoppas vi aldrig ses igen! Ni springer ut ur grottan och ut mot friheten medan ni hör gurgel svära i bakgrunden. Och morgonens första solstrålar smyger sig in här i skogsgläntans lummiga vrår. Och ni springer igenom morgondagg och yrvaken dimma. Med orchernas grotta i ryggen så lämnar ni nu skogen i riktning mot Tryffelborgen. Den nya faror väntar. Det här var Finna dolda ting, en rollspelspodd i Barnradion. Du har hört Mira Birgegård, Signe Ringner och Jonathan Molén. Musik och berättelse, Hannes Hedlöf. Producent, Nassim Raspar. Vill du läsa på om karaktärerna och kanske veta mer om vilken utrustning de bär på? Sök på barnradion.se/finnadoldating.